राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 12 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम देखो, मनुष्य किसका नाम है जो वास्तव में अपना कल्याण कर रहे। मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए ही मिला है, तो मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है। अगर अपना कल्याण नहीं किया, अपनी मुक्ति नहीं की, अपने वो परम लाभ नहीं लिया, तो फिर वो मनुष्य का रहना कि नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति पशु है कोई, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो इस शरीर में सुलभ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही सुलभ है। जिसके लिए भगवान ने शरीर दिया, तो सब योग्य है इसमें परमात्मा की प्राप्ति है। सब धनी के योग्य नहीं है, सब राजा बनने के योग्य नहीं है, सर्व निरोग बनने के लिए नहीं है, सब बड़े भोगी बनने के लिए नहीं है, बराबरी संग्रह करने के लिए नहीं है। जितने सांसारिक वस्तु है, उनकी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं है। पूर्ण प्राप्त कोई कर सकता नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, तो मानव परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। जिस तरह से व्यापार का अधिकार मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, आज्ञा मिल गई शास्त्र की कि इतना इतना व्यापार ये कर सकते हैं, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति की आज्ञा मिली हुई है सबको। जिसमें भी सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, वो तो साफ बिल्कुल अधिकारी है, और सामग्री भगवान ने दे दी है। केवल अपनी तरफ से गलती है, और कोई गलती नहीं है, और कोई कमी नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से कभी किसी को निराश होना ही नहीं चाहिए। धन की आशा पूरी नहीं होगी, बल की आशा पूरी नहीं होगी, वस्तुओं की आशा पूरी नहीं होगी, राज्य की आशा पूरी नहीं होगी, निरोगता की आशा पूरी नहीं होगी। और ये अगर पूरी हो तो एक को होगी। सब धनी बनेगा तो एक बनेगा सबसे, दो बनते ही एक बन गया। इसमें सब के सब एक नंबर के होते, दो नंबर की बात नहीं है, सब एक नंबर जाते, लाखों करोड़ों अरबों परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। धनी दो भी नामी धनी नहीं बन सकता, एक ही बनेगा दुनिया मात्र में। जिसे बन जाएगा तो बराबर हो गए, इसमें सब बराबर हो जाएंगे, सबको पूरा अधिकार। ऐसा मौका है ये। अब केवल आपको विचार करना, केवल इधर विचार करना है। सब अधिकार है, सामग्री है। जैसे कोई राजकीय अफसर होता है, उसको बंगला भी दिया जाता है, मोटर भी दी जाती है, नौकर भी दिए जाते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक हेडमास्टर कोई होता है, तो उसको जगह, कुर्सी, टेबल, रहने की जगह सब, उसको जो वहां आवश्यकता वो आवश्यक सब दी जाती है, नहीं तो वो काम कैसे करेगा। ऐसे भगवान ने मानव शरीर दिया है, तो इसमें कोई कमी नहीं रखी है। हम लोग निराश हो जाते हैं, ये गलती होती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश किसी को नहीं होना चाहिए। और धन संपत्ति देवर राज आदि की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण व्याधि की परमात्मा की तरफ से मिलना नहीं है। तो ये तो दूसरे शरीरों में मिल जाएगा, पशु पक्षियों में मिल जाएगा, देवताओं में मिल जाएगा, प्रेत भूत पिशाच को मिल जाएगा, राक्षसों को मिल जाएगा, पर ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति है वो इसी शरीर में मिलती है। इसी का अधिकारी ये शरीर है, और अधिकार मिल गया मानव शरीर मिल गया, मानव शरीर के बाद जब सत्संग मिल गया, बातें मिल गई, तो क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं है, केवल आप हिम्मत कर रहे। दूसरी बात, ये संसार की उत्पन्न और नष्ट वाली चीज है, ये मिली तो ही नहीं मिली, नहीं मिली तो ही नहीं मिली, तेरे संयोग है तो वियोग, और वियोग तो वियोग है, वियोग ही नित्य है। सांसारिक जितनी चीजें हैं, पद है, स्वर्ग आदि का अधिकार है, ये मिला तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, ये नहीं मिला में ही खर्च होगा सब, वही उसी खाते में खाते गए। और परमात्मा चाहती सबको मिल सकती है, सबको उसी का अधिकारी है। ये मैं नहीं मिली तो नहीं मिली, मिली तो मिली, या संसार मिली तो ही नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, ये नहीं भी नहीं मिल जाएगा। अब विचार को राज्य है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, वस्तु है, परिवार है, जमीन जायदाद है, क्या साथ रह सकती है? तो मिली तो ही नहीं मिली, मिली तो नहीं मिली, तो ही नहीं मिली, तो इस मिलने में क्या फायदा? मिलने पर भी नहीं मिली रहेगा, पहले नहीं मिली, पीछे नहीं मिली, तो बीच में बैम बढ़ गया, एक बैम हो गया, तो धनी हो गए, हम राजा हो गए, हम मिनिस्टर हो गए, कोड़ा बैम पड़ता है, नहीं मिलेगी अंदर शेद रहेगा, पहले नहीं मिल शेद रहेगा। और वो परमात्मा अब भी मिला हुआ है, केवल आप दृष्टि नहीं डालते हैं, पहले भी मिला हुआ है, अब भी मिला हुआ है, सदा मिला हुआ है, वो सदा मिला मिला हुआ है, न मिलने पर भी मिला हुआ है, मानो केवल आपकी दृष्टि की आवश्यकता है, उधर ख्याल करने की आवश्यकता है, वो बिना मिला के रह नहीं सकता। परमात्मा है, सर्व समर्थ है, परंतु आप किसी से अलग हो जाए ये ताकत नहीं भगवान में, कैसे हो जाएगा? अगर अलग हो जाए भगवान का भगवान पता नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा तो एक उसी अलग, उसकी स्वतंत्रता अलग हो जाएगी, तो ये भगवान दो हो जाएंगे। इस वास्ते उसको सबका अधिकार है, सभी उसके अधिकारी है, सबको प्राप्त है, सब मर मोरी बराबरी दया, भगवान की दया मेरी बरोबर है, और सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के ही पैदा किए हैं, भगवान के ही प्यारे हैं सबके सब। जैसे बच्चे के ऊपर हाथ रखकर माँ खींचती है, वो हाथ को फेंक देता है, दूर जाता है, ऐसे जैसा है भगवान हमारे सिर पर आते खेचते, आ जाओ बेटा आ जाओ, अगर नहीं ये बात हो रही। ये जो तरह तरह सुख और दुख, एक अवस्था किसी भी नहीं रहती, किसी राजा महाराज की, गरीब की, साधु की, गृहस्थ की, भाई की, बहन की, धनी की, निर्धन की, एक अवस्था रहती है क्या? इसका अर्थ क्या है? भगवान बुला रहे हैं आपको, एक दिन टिकने नहीं देंगे, किसी को कहीं भी टिकने नहीं देंगे, कहते मेरी तरफ आ जाओ, तुम क्यों इधर उधर तकलीफ देते हो, मुफ्त में कुछ मिलने का है नहीं। आप सज्जन थोड़ा सोचो कि मिली हुई कुछ चीज है कि मिली हुई, अगर दो होता है, एक तो पीछे से मिली है, एक पहले अधिकार है, अधिकार लेकर अधिकार मिला हुआ अधिकार है, और एक चीज पीछे मिली हुई है, तो पीछे से मिली हुई वो साथ नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, न शरीर रहेगा, न योग्यता रहेगी, वस्तु रहेगी, न अधिकार रहेगा, न राज्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और जो मिलाओ परमात्मा से यही तनुकार फल विषय न भाई, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, मुक्ति का दरवाजा है, साधनों का धाम है, ये चीज पहले से मिली हुई उस पर अधिकार है, ये दूर हो नहीं सकती, पीछे मिली वो बिछड़ जाएगी, वो रहेगी नहीं, जो नहीं रहेगी उसके लिए तो रात और दिन उद्योग कर रहे हैं, जो रहती है उसको लेती उधर ख्याल ही नहीं करते, बहुत विलक्षण बात है, स्वतः सिद्ध है, पापी से पापी प्राप्त कर सकते, धर्मात्मा धर्मात्मा, साधु महात्मा, त्यागी बैरागी गृहस्थी, कोई कौन हो, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कोई हो, सबका अधिकार है, जिसमें भी हमारा जो अध्ययन थोड़ा है परंतु जो भारतवर्षी के लिए चीज है वो और के लिए नहीं है, आश्चर्य जैसी बात है, आश्चर्य अभी ही नौकर में मिले थे, शीकर में शीकर शीकर में डॉक्टर, इन डॉक्टरों में कहा कि ये सिद्ध किया कि गर्भ में प्राण नहीं है, उपचार नहीं है, दो चार पांच डॉक्टर, मैंने कहा आपका अध्ययन आप भूल जाते हो, रोग के कीड़े होते हैं, खून के कीड़े होते हैं, वीर्य में कीड़े लाखों लाखों कीड़े होते हैं, उस कीड़े के बिना गर्भ कैसे होता है, गर्भ प्राण है ही नहीं, आपकी विद्या खास उसमें आप क्या देख क्या कर रहे हो, आप कहीं ख्याल कर रहे हो, जो पढ़ाई जो उनका काम रात दिन का अधिकार उसमें गलती, आश्चर्य आता है कि दूसरे विदेशों के करोड़ों करोड़ों आदमी जिसमें सिद्ध किया गया उसमें प्राण नहीं है, जीव नहीं है, जीव तो पहले होता है पीछे वो गर्व रहता है, तो कितना अंधेरा है, अपने भारत की कितनी विलक्षण सोच है, बचपन की बात है, बचपन की किसी बछड़ी के झाड़ू है ना बारी जगह टाखा होता है, उनकी मार दी, ये जितनी की तनखा है इतनी ही लकड़ियां मारनी पर तुम्हारे पड़ेगा, छोटे बड़ी बात याद है, गांव में बात याद है, तुम ये मारते हो छिड़ी बात उग जाएगा, साफ साफ ये बात की है, बिल्कुल मूड बिल्कुल जरूर बात है, गांव के लोग आया जिसमें कोई पढ़ना अक्षर कला भैंस है उसमें कुछ नहीं, ऐसी वो बात कहती है कोई मर्जी आ जाना, कभी डरो मत, कर्मा की बात है, कर्मा है नमा, कर्मा की बात है, कर्म है जिसमें बतो कैसे जी सके, अब कर्म कांड आ गया सब, और देखो भगवान की मर्जी, भगवान इतनी मर्जी है कैसे कर सकते हो, ये उपासना करना आ गया, और संसार सुपना है, कल है राज नहीं, जो तीन बातें वेदों में है कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड बिल्कुल अपढ़ सुनने कथा का बने, उनकी बात ये ज्ञान है, यहाँ डॉक्टर हो गए जीव जीव सब है, रोग के कीटाणु सब है, घर में किसने है ही नहीं, सिद्ध कर दिया किसी डॉक्टर ने, बड़ी प्रशंसा हो गई कि इसमें जीव नहीं है सब प्राण नहीं है, विद्या जो पढ़ रहे हैं जिसका अभ्यास उसको कर रहा है शरीरों के लिए ही उनका काम है, उनमें ही अंधेरा अब दूसरे क्या जानेगा, मेरा निंदा में तात्पर्य नहीं है, हमारे को कितनी विलक्षण बात मिली है वो बात कहता हूँ, आपको जो मिली चीज है उसकी तरफ आप ख्याल दें, ख्याल कर थोड़ा ध्यान दें, कितनी विचित्र बात मिली है सत्संग, कितनी विचित्र बात मिलती है गीता में, कितनी बात है जो पारावार नहीं है, बहुत विचित्र दिखती मेरे को अपने सबके सामने, देशी विदेशी सब गीता का लोहा मानते, सभी जो हिंदू नहीं है वे भी मुसलमान है ईसाई है गीता का आदर करते हैं, गीता एक बड़ी पुस्तक है, और मेरे समझ में आती बहुत विचित्र विचित्र बात है, कल्याण करने की बात है, बहुत उद्धार करने की, सीधी सरल साफ साफ। केवल जैसे भूख अपनी चाहिए ऐसे केवल लगन आपकी चाहिए, सामग्री सब मिलेगी। अब भोजन आप भी मेरे को भोजन दे सकते हो, भूख दे सकते हो क्या, पर इसे भूख भी दे सकते हैं। सत्संग करो भूख लग जाएगी, विचार करो अच्छा हो जाएगी, आपका भाव बदल जाएगा। क्यों का बदल गया? कलकत्ते में रहने वाले एक माहेश्वरी, माहेश्वरी मुनि मुनि में थे, बाजरे की हुई माहेश्वरी, वो कहे सत्संग में चलो। वो खुद कहते थे कि मालिक के सत्संग में चलो। मैं कह मालिक में जाओ काम कब करेंगे, व्यापार का काम है, लिखना पढ़ना काम है, खोटी हो जाएगा। मालिक तो कैसे लो, बहुत बार कहा जो भी चलो भी कहते है, मालिक है कहते चलो। सत्संग में लग गया, फिर सत्संग में लग गया। ऐसी घटनाएं कई हुई है, तो ऐसी ऐसी सामग्री अपने सामने पड़ी है, हमारे अधिकार है ऐसी चीज है, और उस पर भी हम कल्याण नहीं करें तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? यदि शरणागत बोले महाराज कोई महात्मा, तो वह तेरे को मेरे से बड़ा महात्मा नहीं मिलेगा। खुली बात है, बस सच्ची एकदम, ऐसा बड़ी बात नहीं मिलेगा। अब ढूंढो, मिले तो खोजो। अब भी तुम चाहते हो, पुस्तक चाहते हो, व्यक्ति चाहते हो, गुरु चाहते हो, जो चाहते हो, कौन सी नहीं मिलती है अपने को, कितनी विलक्षण बात है। अब केवल अपनी तरफ से थोड़ी तैयारी चाहिए, लगन, केवल लगन अपनी, भूख इस तत्व को मैं जानू, बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए, सरलता से प्राप्त हो जाए। ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है, फिर भी नहीं चेत करते, तो फिर कौन से अवस्था में करोगे, कौन से जन्म में करोगे, किस लोक में करोगे? आप जरा सोचो, वो कौन सा लोक है जिसे मुक्ति मिलती हो, वो कौन सा शरीर है जिसे मुक्ति मिलती हो, वो कौन सी अवस्था है जिसे मुक्ति मिलती हो, कौन सी वो परिस्थिति जिसे मिलती हो, या कौन सी कमी है, किस बात की कमी है? केवल अपनी कमी है, केवल अपनी सोच, वो भी लालसा। अरे इतनी है आपकी, इतनी ठंडी में इतने जल्दी आते हो, तो भीतर की असली लालसा के बिना आ सकता है कोई, कैसे नींद छोड़े? तो इतनी भी आपकी है, अब थोड़ी और कृपा करो, और तो अपने को बहुत चीजें मिली हुई है, बहुत विशेष विशेष। शंकाओं का समाधान होता नहीं है, और हम कहते हैं यहाँ शंका रहती नहीं है। अपने आपस में विचार विनिमय करें तो शंका रह सकती नहीं है, तो बोलो कि हम कल्याण कैसे करें, उद्धार कैसे करें, कुछ पता नहीं है, अंधेरा रहता है हमारा अंधेरा। पढ़े लिखे अच्छे आचार्य, वेदों के शास्त्रों के जानकार, ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, समझ आती। शरणागत पुस्तक में आया है, एक शास्त्री थे, उन्होंने आकर के आगे सृष्टि का क्या खास कारण क्या है, तो वे बोले कि मैं आपकी जगह पढ़ू, वर्षों पढ़ू, इतने आप पढ़ाई की है, फिर आप संदेह दूर नहीं होता, वर्षों मेरे को पढ़ा सकते हो, इतने पढ़ाई के हो, फिर समाधान नहीं होता। इस तरह जाती नहीं बुद्धि। गीता में भी एक तो मोह कलेल कहा है, एक श्रुति विपत्ति कही है, पहला तो मोह है संसार का, उसके बाद है ये शास्त्रों का। ये झाड़ मामूली नहीं है, जैसे संसार का झाड़ है इसलिए शास्त्रों का झाड़ है। कितने पढ़ गया, वर्षों तक पढ़ गया है, पता नहीं लगता, बैम और पढ़ जाएगा, मैं पढ़ गया, और उल्टी बात हो जाती है, क्योंकि साधारण आदमी बनेगा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिखे कहते मैं बहुतों को पढ़ा सकता हूँ, पढ़े लिखो तो मतभेद के ये तरह के वो सूर्य आती ही नहीं, और साधारण साधारण काम कर ले। जैसे कस्तूरी बड़ी महंगी है, लखपति करोड़पति अरबपति के नहीं मिले, और जंगली मिल गया, जंगली वाली मिल जा। कस्तूरी महंगे मोल की, लखपति आने लादे नहीं, जाना मुलाई हो जाता है। और करोड़पति भी नहीं मिलती, और जंगली भी मिले, जंगल में ही तो होता है। इस तरह से ये बात बिल्कुल मूर्ख को मिल गया है, या बड़े बड़े विद्वान को नहीं मिले। बहम है। सदा जी ने कहा कि ये धनी आदमी बहुत बड़े हैं, हम बड़े हो गए, तो क्या मूर्खता में बड़ी मूर्खता है, छोटी मूर्खता नहीं है। पर मैं ब्राह्मण हूँ कि महान मूर्खता है, हार्ड मानस में बैठा है, तो मूर्खता की कमी नहीं है, एक नंबर की मूर्खता। चाहे मैं ब्राह्मण हूँ चाहे मैं हरिजन हूँ, बरूबर एक ही बात है, या तो हार्ड मानस में ही, हार्ड मानस में बुद्धि होती है, इतनी विलक्षण बात है, सबको मिल सकती है। ऐसा सुंदर मौका है, अवसर है, केवल लालसा समझिए अपने, केवल अपनी भूख, और वो लालसा आप जगा सकते हो। सत्संग सुन करके विचार करोगे तो आप लालसा जागृत हो जाएगी। इसमें गहरा विचार करोगे, पर सुनते हैं तो सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया। एक संत की बात सुनी, एक पंडित कथा कर रहे थे, तो कथा सुने हुए साधु थे, तो एक दिन पहुंचे, कहते पंडित जी प्यास बहुत लगी, तो कहा भाई ठंडाई करो, ठंडाई करो, ठंडाई पाओ, तो बढ़िया ठंडाई विदा मारी देकर दी। वो नाले के पास बैठ गए कुलत हुए, मैं क्या करते हो, प्यास बहुत लगी है तो पीओ, कुलत हो, प्यास बहुत है इस वास्ते ठंडी दे सकती, तो ठंडी पीनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए, थूको मत। तो संत बोले आप क्या करते हो, शास्त्र में बात वही थूक है, कुल्ले थूक रहे हो, लेकिन गिट नहीं हो, कूड़ा कूड़ा थूक गया बट। अरे ठीक है, शांति मिल जाए, अब सुनाते हैं, हम साधु है, तुम सुनो, हम सुना मैं आपको, कूल्ला थूंगे वो कूल्ला वैद्यों की मिली। अरे भाई वैद्य तो सही निकलो से सही, ये दशा हो रही है। भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है जो मौका मिला है, ये बात है महाराज। ये महाराज जी का ये कहना, सनातन जी महाराज ने जो ये कहा कि मेरे से ऊंचा तेरे को महात्मा नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य महाराज जानकार बहुत कम है, और मैं तो कहता हूँ वो शरणानंद जी कहते नहीं है, शरणानंद जी की जो बातें हैं ऐसी बातें मिलती नहीं है, शास्त्रों में मिलती है तो पीछे मिलती है, इन बातें सुनने के बाद मिलेगी, नहीं तो मिलती ही नहीं है। और इतनी गहरी बातें हैं महाराज, बहुत विचित्र बातें हैं, बहुत विचित्र। अपने मुंह से उन्होंने कहा उन्होंने अपने मुंह से कहा, अपने मुंह से कहा है, उसका तात्पर्य उसका तात्पर्य चेतना, सावधान हो जाओ, अपने महिमा में हो रही है। एक बार कहा गांधी जी मेरे से अच्छे थे, गांधी जी ऐसे कहा, तो तात्पर्य तुम चेत करो, होश में आओ, इधर तुम महात्मा चाहते हो तो हमारे बड़े कैसे मिल जाए तुम्हारा, बहुत अकट युवती है मेरे से, दर्शन है ना उसे तेज है, मेरे थोड़ थोड़ में पढ़ाई की हुई है, और वो बिंदी की है, बहुत विचित्र। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो मौका बढ़िया मिला है। वो तिवारे में बैठे बातें कर रहे थे, आज थोड़े थे बातों में कही, कि तुम्हारे काम क्रोध आदि तो तुम जानते नहीं, हम दैदिक सत्संगी है, नहीं ठहरेगा कोई दोष। कोई कभी कब मौका देगी जा कह देते नहीं, तो कहते नहीं इस बात दर्जी सत्संगी है, काम क्रोध कैसे आ रहे हो तुम, कैसे आ रहे हो तुम्हारे।